رہی ہے. تم جانتی ہو کہ ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی, ولیکن اللہ کو نبی اسقانا, اللہ ہی نے ہم کو پانی پلا. اسقانا باب فاعل سے ہے, قال تعالى واسقيناكم ماء فراتا, جی فقط اعلی وقت میں گھڑا گئی. سوال یہ ہے کہ اور تو حربیہ کی اور حربی قبضے میں آ جائے تو ملک بن جاتا ہے. اس کا جواب یہ کہ یہاں حضور نے جو کچھ کیا وہ تین مسئلہ سے کیا, اس کا چھوڑ دینا سبب بن گیا کہ وہ اور اس کے سارے خاندان کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, جیسا کیا جا رہا ہے. چلیے فالو بار خبر ہے کہ فلانا تو فالا راجب نبی علی رضی اللہ عنہ پر زیادہ بھی نہ حال نبی علی نبی فالا لما صادی فالا کہتا ہوتا ہے کہ اللہ علیہ نبلہ حرمات من بین حالی وہاں بھی وقالت بھی اسماعیل اس نے جو ہے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا اور کہنے لگی کہ انہ لأسحر الناس بین حاضر و حاضر اور انہ لرسول اللہ, یا تو وہ اس کے اور اس کے بیچ میں سب سے بڑا جادوگر ہے یا پھر اللہ کا رسول بڑھا. صرف مسلم کو اب یاد ان گھروں کا مجموعہ اے اللہ, میرا خیال یہ ہے یہ قوم تم کو آمدن چھوڑے دیتی ہیں. چلیے تم کو اسلام کی رحمت ہے. چلیے یہ ہے ان کے کلیمان طرز کا اثر, ان کے روح مقدس کی برکت. چلیے سبا من خلف صحابی آیا تھا, اس سے مصنف قدیم صحابیین کے لفظ کی طرف منتقل ہوا جو قرآن, اس لیے اس کی شرح کی اور بتا دیا کہ اس کی اصل سبا ہے جس کے معنی خرج من دین الى غیری کی. اب العالیہ فرماتے ہیں صابرین اہل کتاب کا فرقہ جو زبور پڑھتے ہیں, صابرین کے بارے میں یہی بات ربیع بن انس کی اور اسحاق بن راہویہ نے کہی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ اسحاق وغیرہ کہتے تھے ان کے زبائر کے کھانے میں ان کی عورتوں سے نکاح کوئی حرج نہیں, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہ ناجائز. اور یہ صابرین تو ستاروں کی پرستش کرتے تھے, بعض سیاروں کی اور بعض سوابق کی, اور ان کے نام کے ہیکل بناتے اور اپنے زام میں ان کی پرستش کر کے ان کی روحانیت کو اتار کر ان سے اپنے مقاصد پورے کرتے تھے. حالانکہ وہ سب شیاطین کی پرستش ہوتی تھی, وہی آ کے کبھی ان کی مدد کر جاتے تھے. امام ابو حنیفہ کو دھوکہ اس لیے لگا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس وقت یہ حکم صادر کیا تھا کہ تم لوگ اپنے اصلی دین پر ثابت نہیں رہ سکتے ہو, یا تو یہودیت کو اختیار کر لو یا نصرانیت کو. ان لوگوں نے ظاہر میں کوئی مظاہر میں سے کسی مذہب کو اختیار کر لیا اور اندر خانہ اپنے مسلک پر رہے, اسی لیے امام صاحب یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اہل کتاب نہیں, جیسے بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا. حالانکہ اہل کتاب کے مسلک پر نہیں تھے, تو اپنے مسلک کواقع پرستی پر تھے. اصل امیر لفظ سبا کی ادنا مناسبت کی وجہ سے اس کو انہوں نے ذکر کرنا دیا، اس لیے کہ سابی اور حسبوں میں اکثر مادے میں اشتراک سابی کلام کلمہ حمزہ اور اسب کلام کلمہ واو ہے، یعنی بھائی کچھ خبر بھی نہیں کیا جلا رہے ہیں پودوں دے تو پڑھے تھے کچھ نہیں، ایک موٹی بات نہیں سمجھتے اور دورہ پڑھنے آپ لوگ آ گئے اور پیاس کا ڈر ہو، پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جنوب کے لیے تیمم کی اجازت ہے کہ نہیں، اس میں حضرت عمر عبداللہ بن مسعود ابراہیم نخعی وغیرہ ممانعات کے قائل تھے، جمہور علماء میں اربع وغیرہ جواز کے قائل ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیمم الغسل کی اجازت دی ہے، اور یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے جن میں سے بات صحیح ہے نہیں اور بات سننے اور بعض دیگر کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں، اور مجموعہ ان کا 10 سے زیادہ ہے. جن حضرات نے تیمم کو بالغسل سے منع کیا ہے، یا تو ان کو سنتوں کا علم نہیں تھا، اور یا جیسے حضرت عمر یا وہ تعویل کرتے تھے جیسے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جمہور کی موافقت کی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کی اجازت کب ہے، اگر آتش کا خطرہ ہے تو بالاجماع اجازت ہے، اور مرض اور موت کے مسئلے میں قدر تفصیل و اختلاف. داؤد ظاہری تو کہتے ہیں ہر مرض کی وجہ سے اجازت ہے، یہی بات مالکیہ کی رائے ہے. حسن بصری اور عطا فرماتے ہیں لا لا يجوز الا لعازم الماء، اسی شخص کے لیے اجازت ہے جس کے پاس پانی نہ ہو، اور کسی کے لیے کسی خطرے میں اجازت نہیں، نہ مرض کا خطرہ نہ موت کا. جمہور علماء فرماتے ہیں اگر موت کا خطرہ ہے یا ایسے مرض کا جو مفضی الی موت ہے، یا مفضی الی طرف العضو ہے، یا مفضی الی اطلاق منفعت العضو ہے، تو تیمم کرنا جائے. اور اگر مرض کے اشتداد یا انتداد کا اندیشہ ہے تو علم ثلاثہ کے یہاں تو جائز ہے، یعنی شافعیت ہے، اور جس کو امام نووی نے صحیح قرار دیا. شافعیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ امتداد و اشتداد کے اندیشے سے تیمم جائز نہیں ہے. وَيُذْكَرُ عَمْرَ بْنَ الْعَاصِ وَقِيلَ لَهُمْ بَالِغَ فَتَيَمَّمْ وَتَلَاوَ لَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنيه. امام بخاری نے یہاں جس روایت کو تعلیقا ذکر کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موصول روایت کیا. غزوہ ذات السلاسل میں ابن عاص امیر سریا بنا کر بھیجے گئے، وہاں ان کو نہانے کی حالت ہو گئی، انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا، ابن عاص نے سارا قصہ سنایا اور یہ بتایا کہ مجھ کو ڈر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقتلوا انفسکم اللہ کان بکم رحیما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی نکیل نہیں فرمائی. اتنا ضرور روایات میں اختلاف ہے کہ ہم جن آس نے تیمم کیا تھا یا مغابن کو دھو کر وضو کر لیا تھا، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. بظاہر غسل کے لیے تو انہوں نے تیمم کر لیا اور اس کے بعد وضو کر لیا اور مغابن کو پہلے دھو لیا تھا. واللہ تعالیٰ اعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا بشر بن صالح قال اخبرنا محمد بن بنجر عن شعبة عن سليمان عن ابي قال قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله ان عمرنا وجد الماء ان شاء الله يصلي، لو رخصت له في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت خير قول عمار بن عمر. قال اني لم ارى عمر اقتنع بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عن قال كنت بشيخ كما قال مدى قال كنت عند عبد الله وابي موسى رضي الله تعالى عنهما. فقال له ابو موسى رايت يا ابا عبد الرحمن اذا اجنب فلم يجد ما انت كيف. فقال عبد الله لا يسلم حتى يجد الماء. فقال ابو موسى فكيف تصنع بقال عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك. قال الم ترى عمر لم يخلع بذلك منه. فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الايه. فما درى عبد الله ما يقول. فقال ان الله رخصنا له في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء ان يدعه ويتيممه. فقلت لشخص فانما كره عبد الله لهذا. قال نعم. ابو موسیٰ الاشعری اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان تیمم الجنوب کے بارے میں نقل کیا گیا، وہی صحیح ترتیب پر نقل ہوا ہے. پہلے ابو موسیٰ الاشعری نے عمار کا قصہ دلیل جواز میں پیش کیا تو ابن مسعود نے اس کو رد کر دیا کہ ابن حضرت عمر نے اس کو تسلیم نہیں کیا. ابو موسیٰ الاشعری نے اس کے مقابل آیت شریفہ پیش کی اور لا مسکن النساء فلم تجدن ماء فتن النساء طیبا. عبداللہ بن مسعود اس کا جواب نہیں دے پائے اور یہ کہنے لگے اس لیے منع کرتے ہیں اگر تیمم کی اجازت دے دیں گے بڑا کام ٹھنڈا ہوا نہیں کہ لوگ تیمم شروع کر دیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ من سے اب راہ اختیار جنابت کے لیے تیمم کرنے سے منع فرما دیتے ہیں. وفي الإسناد إلى عميد المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: بعض التيمم ضربة. التيمم ضربة يعني قلدوا روايته ضربة ضربة یہ خبر ہے تیمم کی اور دوسری روایت ضربتن یہ نقول مطلق ہے فعل محذوف کا ہے. تیمم یضرب ضربتن ضربات تیمم میں اختلاف ہے. امام نوزائی احمد اسحاق اور محدثین کرام فرماتے ہیں تیمم میں ہاتھ اور منہ کے لیے ایک ہی ضرب ہے. امام ابو حنیفہ مالک شافعی سفیان ثوری لیث بن سعد کہتے ہیں دو ضربات ہیں ضربۃ الیض و ضربۃ الیض ہیں. اور ابن سیرین سے منقول ہے التیمم ثلاث ضربات ضربۃ الیض و ضربۃ الیضین والضربۃ للذراعین الی المرفقین. اور ان سے ایک روایت نقل کی گئی ہے ضربۃ للوجه ضربۃ للیدین ضربۃ لهما. اور ابن بصیرہ نے کتاب الاحکام میں بعض غیر معروف لوگوں سے چار ضربات نقل کی ہیں ضربتان للوجه و ضربتان للیدین. مگر اس مذہب کا کسی معروف انسان سے سلوک نہیں ہے. امام بخاری نے قول ملک اختیار کیا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے تو استدلال کیا سنیں. وفيه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه ان عامر بن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي مطلع علي رضي الله تعالى عنهما فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويسلم؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تسمع لم يعد الايه في سوره المائده فلم تجد الماء تتيمم سعيدا طيبا؟ فقال عبد الله له اخشى له في هذا لهم نواحيك اذا بعث عليهم الماء ان يتيمم سعيدا. قلت وانما كيد هذا الا قال نعم. فقال ابو موسى لم تسمع قولا اما ان عمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في عاده فاجنبته فلم اجد الماء فتمرت في الشهيد كما تمرت في الجابه فنزلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تسمع هذا لو ضربت بكفيه ضربه على الارض ثم نفذها ثم مسح بها ظهر كفي بشمال وظهر شمال بكفيه ثم مسح بهما وجهه فقال عبد الله فلم ترى عمر لم يتنا بقول عمار وزاد يا لا من عمر شكيت قال عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى لم تسمع قول عمار بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاجنبت فتمرت بشهيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرنا فقال انما كان اسی طرح سے یہ بات بلا ترجمہ اکثر نسخ میں ہے اور بعض نسخوں سے ثابت ہے. چاول جدا صاحب محدث بدوی کہتے ہیں اس بات کی اولا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بخاری نے ترجمہ تشہیر اذہان کے لیے کیا اپنی طرف سے کوئی ترجمہ مقرر کر لو. اگر شیخ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے امام بخاری نے ترجمہ ایک اشکال کے دور کرنے کے لیے منعقد کیا اور وہ یہ ہے کہ اگر آیت تیمم نازل ہو چکی تھی امار کے قصے سے پہلے تو اس میں تو تیمم کا طریقہ تعلیم کر دیا گیا کہ آدمی مٹی سے چہرے اور ہاتھ کا مسئلہ کر لے تو پھر عمار نے تماؤ کیوں کیا؟ اور اگر اب تک آئے تو نہیں ممکن، تو عمار کو کیسے پتا چلا کہ تو رات پانی کے قائم مقام ہے؟ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے حضرت عمار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرام علیہ کبھی سعید سنا ہو، لہذا انہوں نے سارے وزن پر مٹی لگا لی. میرا خیال یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے آیت سن لی تھی، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آیت کا تعلق حدث اصغر سے ہے، اور انہوں نے اولا مستمن نساء بھی لماس سے نمس بالید ہاتھ سے چھونا مراد لیا، اور جب جنابت لائق ہوئی تو انہوں نے تناؤ کیا اور تیمم کو غسل پر قیاس کر لیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تیمم کرنے میں غسل اور وضو میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا تیمم ایک ہی طرح سے کیا جائے گا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عفنا نبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في قومه فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في قومي؟ فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ما قال عليك بالسعيد فانه يكفيك. عليك بالسعيد فانه يكفيك. اس سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ ثابت کیا ہے، اس لیے کہ اس میں مرہ اور مرتین کی قید نہیں ہے، معلوم ہوا ایک مرتبہ بھی کافی ہو جائے گا، لیکن مرہ کی تصریح نہیں تھی، اس لیے بخاری نے باب بلا ترجمہ منعقد کر دیا. چلیے اور اس کا لیل امیر المؤمنین اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد نے اجمائے بخاری کے نبی اللہ تعالیٰ عنہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ. کتاب الصلاۃ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں سے صلاۃ کا بیان شروع فرمایا. لغت میں صلاۃ دعا رحمت استغفار کے لیے استعمال کیا جاتا، اور اصطلاح شریعت میں عبادت مخصوصہ کے لیے بولا جاتا. تشبیہ کی عبادت از اول تا آخر قولی و عملی دعا پر مشتمل ہوتی ہے. اس سے مقصود اللہ کی تعظیم ہے، اور یہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کی جالی ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ معقول تحریف السلوین سے انسان جانور کے شریر میں دو رگیں ہوتی ہیں جن کو سلوین کہتے ہیں، رکوع سجود میں یہ حرکت کرتی ہیں، اور باغ کہتے ہیں یہ معقول ہے مسلی سے. میدان مسابقت میں جو گھوڑا آگے ہوتا ہے اس کو مجلی کہتے ہیں، جو اس کے باغ ہوتا اس کو مسلی کہتے ہیں. اسی طرح سے میدان تکلیف میں انسان سب سے پہلے توحید و رسالت کے اقرار کا مکلف ہے، اس کے بعد پھر نماز کا مکلف ہوتا. اور بعضوں نے کہا یہ معقول ہے سلح العودہ علی النار سے، جب لکڑی کو آگ پر سیدھا کرنے کے لیے تپایا جائے۔ نماز سے انسان کے اخلاق کا کہ کجی دور ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ ہے کہ سلیت العود ناقص یائی اور سلاط ناقص واوی ہے، تو سلاط سلیتوں سے کیسے معقول ہو سکتا ہے؟ لفظ سلاط، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اشتقاق اکبر ہے۔ اشتقاق کے معنی ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو نکالنا، اس کی تین قسمیں ہیں۔ اشتقاق اصغر، اس میں مشتق اور مشتق مین ہو مادہ اور ترتیب میں متحد ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے اشتقاق اوسط، اس میں مادے میں اتحاد ہوتا لیکن ترتیب میں اختلاف ہوتا، جیسے کہتے ہیں جبازہ محفوظ ہے جذبہ سے۔ اور تیسرا اشتقاق اکبر، جس میں اکثر مادے میں مشتق و مشتق مین ہو متحد ہوتے ہیں اور بعد میں اختلاف ہوتا، جیسے یہاں پر سلاط جو ناقص واوی ہے معقول ہے سلیت العود سے، جس کی اصل سلیم ہے جو ناقص یائی ہے۔ سلاط کی مناسبت، امام بخاری نماز کے لیے چار شرطیں، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت۔ پہلی شرط کثیر الفروع ہے، اس لیے محدثین و فقہا اس کو مستقل ذکر کرتے ہیں، اور باقی شرطیں اتنی فروع والی نہیں ہے، اس لیے اس کو نماز کے بیان میں ضمن ذکر کیا جاتا۔ اور جب صلات سے فراغت ہو گئی، جو عبادت بدنیہ محضہ ہے، تو اس کے بعد زکات کو ذکر فرمایا، جو عبادت مالیہ محضہ، جب دونوں سے فراغت ہو گئی تو حج کو لائے، جو دونوں سے مرکب ہے، اور جب تینوں سے فراغت ہو گئی جو فعلی عبادت ہے، تو صوم کو لائے جو ترکی عبادت ہے، اور جب چاروں عبادات سے فراغت ہو گئی اور اللہ تعالی شانہ نے جس لیے انسان کو بنایا ہے اس کا بیان ہو چکا، تو اب انسان کی ضروریات کے بیان کی ضرورت پیش آئی، اسی لیے ان ارکان کے بیان سے فراغت کے بعد کتاب البیوع اور اس کے لوائح شروع فرمائے، جس کا مقصد حاجت انسانی کا کی تکمیل ہے۔ الہی اگر روی انشاءاللہ مناسبت بتائی جاتی رہے گی۔ نماز لیلۃ الاسراء میں کس طرح فرض کی گئی؟ یہاں لفظ قید مصنف نے حال، زمان، مکان سب کے لیے شامل استعمال ہوا کیا اور حاصل یہ ہے کہ نماز کب فرض ہوئی، کہاں فرض ہوئی، کیسے فرض ہوئی، باب کی حدیث سے معلوم ہو گیا کہ فرضیت مکہ میں ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی اور لیلۃ الاسراء میں ہوئی، اور ابتدا میں 50 نمازیں پڑھ ہوئی تھیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے تخفیف ہوئی اور 50 کی جگہ 5 کر دی گئی، اسراء بعد الفعل کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے سیر اللیل، وکیل السیر وافسر اللیل، بعض کو کہتے ہیں مجرد و مزید معنی ہے اور بعضوں کی رائے ہے کہ مزید متعدی استعمال ہوتا ہے، لفظ اسراء کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بولا جاتا ہے المعراج، جو نفال کے وزن پر اس میں اعلیٰ اور عروج کے معنی میں استعمال ہوا، مراد وہ مخصوص مبارک سفر ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعزاز کے لیے کرایا گیا اور آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بارگاہ مقدس میں پیشی ہوئی، حاضری ہوئی، جب دونوں الفاظ ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو ان کی مراد الگ الگ ہوتی ہے، اسراء کہتے ہیں میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو، لیکن جب صرف ایک لفظ بولا جاتا تو دوسرا اس میں داخل ہو جاتا، یہ دونوں اسفار ایک رات میں پیش آئے یا دو راتوں میں، دونوں رائے ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ایک رات میں بحالت بیداری پیش آئے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آئندہ چل کر سیرت نبویہ میں معراج کا ترجمہ الگ اور اسراء کا الگ منعقد کیا، ابو الخطاب ابن دہیا اور حافظ ابن کثیر کی رائے کہ بخاری دونوں کو الگ الگ دو راتوں میں تصور کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ بعد النظر میں یہی سمجھ میں بھی آتا، اور ابن سعد نے دونوں کو الگ الگ ذکر بھی کیا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں جو یہ ترجمہ منعقد فرمایا کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری دونوں کو ایک سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز کی فرضیت تو معراج میں ہوئی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں سیرت نبویہ میں دونوں کو الگ الگ ترجمے میں ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو مستقل قصے ہیں، ایک مکے سے بیت المقدس کے سفر کا، دوسرا بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کا، معراج کا واقعہ بالاتفاق ہجرت سے قبل پیش آیا، اس میں اختلاف ہے کہ کتنے پہلے پیش آیا، چھ ماہ یا آٹھ ماہ یا بقول باز کے گیارہ ماہ. ابراہیم حربی کہتے ہیں جس سے ایک ماہ کے ایک سال پیشتر یہ واقعہ ہوا ربیع الاخر میں, اور اس سورت پر کل گیارہ مہینے بنتے ہیں. اور ایک بڑی جماعت کی رائے ہے کہ یہ واقعہ جس سے ایک سال پہلے پیش آیا ہے, اور بعض علماء نے اس پر اجماع بھی نقل کیا. بخاری کے طرز سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, انہوں نے بیت العقبۃ الاولیٰ کے بعد اس کو ذکر فرمایا. مہینہ کیا تھا, بعد ربیع الاول اور بعد ربیع الاخر, بعد رجب بعد شعبان اور بعد اس کے علاوہ ذکر کرتے ہیں. رات کون سی تھی اس میں بھی اختلاف ہے, کوئی لیلۃ السبت, کوئی لیلۃ الاثنین اور کوئی لیلۃ الجمعہ نقل کرتا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ جمعہ کی رات میں پیش آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے کے بعد سب سے پہلے جمعہ ادا فرماتے. حالانکہ روایات میں یہ تصریح ہے کہ آپ نے معراج سے آنے کے بعد سب سے پہلے صلاۃ الظہر ادا کی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لیلۃ الجمعہ میں یہ قصہ پیش آیا تو کوئی اشکال نہیں, اس لیے کہ جمعہ کی فرضیت بعد میں ہوئی ہے, قبل الہجرت یا بعد الہجرت دونوں اقوال ابواب جمعہ میں اللہ کی تائید رہی تو اس کو بیان کیا جائے گا. حقیقت یہ ہے کہ لیلۃ الاسراء کی تاریخوں کے سلسلے میں جتنی بھی روایات آتی ہیں سب منقطع ہیں. جس کی سمجھ میں جو آیا قرینہ اور قیاس سے جو بات واضح ہوئی وہی اس کو بیان کر دیا, اس نے اسی کو بیان کر دیا. اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ الاسراء افضل ہے یا لیلۃ القدر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مواقع میں لیلۃ القدر کو افضل کہا, اس لیے کہ یہ امت کے ترقی کے لیے مقرر کی گئی ہے. اور بعض مواقع میں لکھا ہے لیلۃ الاسراء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں افضل ہے اور لیلۃ القدر امت کے حق میں. ابو امامہ ابن نقاش اسی کے قائل ہیں اور یہی راجح ہے. وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعطاء. اس سے یہ ثابت فرمایا کہ نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہو چکی ہے, اس لیے کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے تا ملاقات ہرقل کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں آپ اس کو نماز وغیرہ کا امر فرماتے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن خالد بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابو ذر رضي الله عنه كان ابو ذر يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرئ ابو ذر تصر كلي كل مكان نہ سردی برداشت نہ گرمی, کھانسی ہو رہی ہے سانس پھولنا اور گرمی سے تکلیف, یہ بند کرو بھائی سب بند کرو. یہ سامنے والے تو پہلوان لوگ ہیں, ان کو تو گرمی ورمی لگتی نہیں ہے, عن انس بن مالک قال کان ابو ذر یحدث. انس بن حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے علم حدیث کے طالب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ معراج کی حدیث انس نے واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور بعد ابو ذر سے، بعد مالک بن ساسان سے، اور بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت چاک ہوئی، فرشتے دروازے سے آنے کے بجائے چھت چاک کر کے آئے، اس سے یہ اشارہ مقصود تھا کہ آج کی رات میں کوئی عجیب قصہ نمودار ہونے والا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو شق صدر پیش آیا یہ اس کے لیے بمنزل تمہید توطیہ کے ہو، یہ اشارہ ہو کہ جیسے چھت پھٹ کر صحیح ہو گئی ایسے ہی آئندہ شق صدر کا جو قصہ پیش آئے گا اس میں بھی یہ بھی ہوگا. وہ انا بے مکہ تھا، میں مکے میں، یہ لفظ عام ہے. ایک روایت میں اور اسی میں ہے ان سقف بیت، اس سے معلوم ہوا آپ اپنے گھر میں تھے. ایک روایت میں ہے کہ انا بالمسجد الحرام، ہو سکتا ہے مسجد حرام بول کر حرم مراد ہو، فلا تراض بین روایتیں. اور اگر مسجد ہی مراد ہے تو ہو سکتا ہے فرشتے آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کر مسجد حرام ملائیں. بعض روایات میں ہے کہ آپ ام حامی کے مکان میں تھے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں. سدی اس کا راوی مشہور دروزن ہے. فنزل جبرائیل علیہ السلام ففرج الصدر، جبرائیل اوپر میرا سینہ چاک کر دیا. اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ شق صدر کا واقعہ معراج کے وقت پیش آیا. ابو محمد ابن حزم ظاہری اور قاضی عیاض کہتے ہیں یہ کسی راوی کا وہم ہے. شق صدر کا واقعہ تو بچپن میں اس وقت پیش آیا جب آپ حلیمہ صادقیہ کے ہم مدت رضاعت مکمل کر رہے تھے. حضرت امام مسلم نے بطریق حماد بن سلمان ثابت عن انس اسی طرح سے یہ واقعہ بچپن میں نقل کیا، اور اسی طریق سے معراج کا قصہ ذکر فرمایا ہے. اس میں شق صدر کا کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن تنہا اسی ایک روایت میں معراج کے وقت شق صدر کا ذکر نہیں. مالک ابن ساسان کی حدیث میں صحیح ہیں اور دوسرے صحابہ کی روایتوں میں اس کا تذکرہ. اسی لیے ابن حبان امام بیہقی ابو القاسم سہیلی ابن خطاب ابن دحیا ابن منیر وغیرہ کہتے ہیں یہ واقعہ بچپن میں بھی پیش آیا اور معراج کے وقت بھی، اور ایک تیسری بار بعثت یعنی جبریل کی کہ نبوت لے کر آنے کے وقت بھی والد ہیں 42 میں، اسی طرح سے حضرت عائشہ سے اور بزار و ابو نعیم نے ابو ذر سے روایت کیا. امام بیہقی فرماتے ہیں روایت ثابت تو کیا جب تیسری بار بھی پیش آیا، اور ایک چوتھی مرتبہ 10 سال کی عمر میں عبداللہ ابن احمد کی زوایت اور ابو نعیم اصفہانی کی ایک حدیث میں وارد. میرا خیال یہ ہے کہ 10 سال کی تصریح کسی راوی تو ہم ہے، یہ بچپن کا واقعہ.